بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنا. بعض منصوباتنا مفعول معه دي. فدي مقام كي سلور امور دا ذکر کی. یو معنا لغوی د مفعول معه، دویم معنا اصطلاحی د مفعول معه، او دریم ترکیب د مفعول معه، او سلورم فرق ما بین د مفعول معه او د معطوف کی. دا سلور خبر با په دې مقام کې ذکر کیږي. حجی مفعول ماهو په لغت کې مصاحبت توایي. مفعول ماهو په لغت کې مصاحبت، او په اصطلاح کې داغه تعریف مصنف رحمه الله خپل باندې ذکر کړی دی چې هو مذکور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا او معنا، او ترکیب د دا په شکل د سوال او د جواب سره به ذکر کو. د مفعول ماهو ترکیب دا په شکل د سوال او د جواب سره ذکر کو. سوال دا واردیږي چې ضمیر په معهو کې دا به خالی نه وي، یا به راجع کې لفظ د ال ته، یعنی الف لام تا وایي کنه، او یا به راجع کې لفظ د مفعول ته. نو بنا په اول باندې لازمیږي ازمار د حروفو. بنا په اول باندې چې ضمیر راجع شي الف لام تا، نو لازمیږي ازمار د حروف. او کون د شی مزمر دا خود خواص د اسم نه دی. او کون د شی مزمر دا د خواص د اسم نه دی. او بنا په ثانی باندې که ضمیر راجع کې مفعول تا، نو لازمیږي معیت د شی د فار د خپل نفس او دا باطل نه. جواب داده چې ضمیر راجع دی لفظ د التا، ضمیر راجع دی لفظ د التا، یعنی الف لام ته ضمیر راجع دی. او کته اعتراض کې چې لازمی کې څه شی ازمار د حروفو، نو موږ وایو چې الف لام موصولی دی په معنا د الذی سره. دا الف لام موصولی په معنا د الذی سره، او مفعول په معنا د فعل باندې دی. مفعول په معنا د فعل باندې، نو تقدیر بدازی شي الذي فعل معه، الذي فعل معه. نو سوال واردیږي چې فعل خو فعل مجهول له، فعل فعل مجهول له، او دا تقاضا د مفعول ما لم يسمى فاعله کوي. ځکه فعل مجهول مفعول ما لم يسمى فاعله غواړي که نه غواړي، نو مفعول ما لم يسمى فاعله په دې ترکیب کې څه شی دی؟ سبقانه پوه شو سوال باندې. سوال دا دی چې فعلا دا خو فعل مجهول دی، دا تقاضا د مفعول ما لم يسمى فاعله کوي، نو دلته مفعول ما لم يسمى فاعله څه شی دی؟ جواب دا غنا دا دی چې مفعول ما لم يسمى فاعله په دې ترکیب کې هغه لفظ د معه دی. لفظ د معه دا مفعول ما لم يسمى فاعله واقع شوی دی. سوال واردیږي هغه دا دی چې مفعول ما لم يسمى فاعله دا خود قبیلی د مرفوعاتو نه دی. دا سوانه ورته مرفوعاتو کې تیر شو کنه چې مفعول ما لم يسمى فاعله دا د قبیلی د مرفوعاتو نه دی، او لفظ د معه خو منصوب دی. لفظ د ماهو منصوب دی. چا خدا جواب کله دی چې ماهو حرف دی او دی مبنی دی پسمانه فتحې باندې، لیکن دا جواب ضعیف دی، ځکه چې حرف ماهو چې کله حرف شو نو حرف خو نه مسند واقع کی او نه مسند واقع کی. نو ښه جواب دا دی چې ټیک ده، لیکن دا د قبیلی د ظروف نه دی چې هغه لازم النصب دی، دا د قبیلی د ظروف نه دی چې هغه لازم النصب دی. اگر کده واقعی په زید مرفوع باندې، اگر کده واقعی په زید مرفوع باندې. آفرین. لکه په دې قول د باری تعالی کې چې لقد تقطع بینکم، لقد تقطع بینکم سو وانت اسپونش. او چا دا جواب کړه دی چې مفعول معهود قبلی د وقد حیل بین العیر والنزوان د قبلی نه دی. او چا دا جواب کړه دی چې دا مفعول معهود د قبلی د وقد حیل بین العیر والنزوان قبلی نه دی. سمانا یعنی مفعول معلم سم فاعله په دې ترکیب کې مصدر د فعل مجهول دی، مصدر د فعل مجهول دی چې د حیله د پاره حیلولت مصدر دی او بین ضرب دی او بین ضرب دی بین العیر فیگان او بین ضرب دی او دلته هم مصدر د فعل مجهول معلم سم فاعله دی او ماهور لره څه شی راغلی دی ضرب دی، ماهور لره ضرب دی. خبر پوښی کنه لیکن مخکنه جواب قوی دی، لمنه جواب قوی دی ځکه چې هغه موافق دی د قران سره، هغه موافق دی د قران سره. دیو جن اکثر بعض محشین ویلی چې دا لمنه ار شریف جدا وایي، به معنی ګان ډیر خره داغه حجی. ابل خبره چې په مابین د مفعول ماهو او د معطوف کې فرق، نو فرق په مابین د مفعول ماهو او د معطوف کې دا دی چې د واو نفس چې کوم اسم راشي او د فاعل یا د مفعول نه بعد راغلی وي او زمانه او مکان متحد وي نو دا به مفعول ماهو وي، دا به معطوف نه وي. اسورلا پوین شولې فرق ما بین د مفعول ماهو او د معطوف کې دا دی چې د واو نفس چې کوم اسم راشي او د فاعل یا د مفعول نه بعد راغلی وي او زمانه او مکان متحد وي، زمانه یو وي او مکان یو وي، نو دا به مفعول ماهو وي معطوف بنوي. صحیح کنه؟ ځکه چې په معطوف کې زکه چې په معطوف کې د زمان یا د مکان اتحاد شرط نه دی، په معطوف کې د زمان یا د مکان د اتحاد شرط نه دی چې دغه زمان او مکان نسوي ده یو دی وی. سمغه نه پوه شو کنه؟ لکه په دې مثال کې وګورئ، لو ترکت الناقه وفصيلتها لرزعتها، لو ترکت الناقه و فصيلتها لرزعتها، کچرت اوخه او دهغه بچه پرې خودلې شي نو دا بچه با د خپل مور نه پي واخلي. پيګه نه پويږي. نو سو په دې ترکیب کې و فصيلتها معطوف نه دي، شنه معطوف نه معطوف نه دي، ځکه کچرت دلتا اتحاد د زمانه او د مکان را نشي نه به تر نه بچه پی نشي اغوستلی، سبقه نه پوهېږه نه، دا معطوف نه دی. ښه، او په سیرتها معطوف نه دی ځکه چې په معطوف کې اتحاد د زمان او د مکانه اتحاد شرط نه وي. نو که چېرته اوس دلته اتحاد د زمان او د مکان را نشي نو دی بچه د وښې نه پی نشي اغوستلی، که نه چې په یو ځای کې پرې نه ښودلی شي او په یو وخت کې پرې نه ښودلی شي نه به بچه دوخی نه پوی شیغ استلی نی شیغ استلی. دوانی پوش هو مذکور بعد الواو دا مفول ما هو هغه دی چې دی به ذکر شوی وی پس د واونه چې دا و په معنا د معصر به وی چې دا و په معنا د معصر وی د پار د مصاحبت د معمول د پیل سره لمصاحبت معمول فعلین د پار د مصاحبت د معمول د پیل سره برابر خبره ده چې په صدور کې وي او که په وقوع کې وي برابر خبره ده که په صدور کې وي او که په وقوع کې وي یعنی برابر خبره چې دا معمول د فعل فاعل وي او که مفعول وي امیره یخشا مثال صدور وګوره مثال لکه استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة مثال د وقوع وګوره کپاک وزیدن درهمون مثال د وقوع څه دی کپاک وزیدن درهمون خبره پوښ کنه پوی به بعضې نحات وایي چې مفعول معه مفعول معه به د فاعل سره په مصاحبت کې راځي مفعول معه به څه به کیږي چې مفعول معه به د فاعل سره په مصاحبت کې راځي او د مفعول سره به نه راځي مفعول سره به خو مصنف په دغه نحاتو باندې رد وکړو او وی ویلې چې لمصاحبت معمول فعل وی ویلې چې لمصاحبت معمول فعل لفظا او معنا یعنی مصنف رحمه الله دلته معمول ویلو سی ویلې معمول ویلو او معمول عام دی که هغه فاعل وي او که هغه څه وي ده مفعول وي بے بعد الواو چی مصنف ویلو اے بعد الواوی مذکورن بعد الواوی پا دی سر احتراز دا نور طول مفاعل نراغے پا دی بعد الواو لپا سر احتراز راغے دا باقی طول مفاعلونا دکا چاگر سوی دا بعد الواو نوی کنا سبق وانی پوش ہولی خجی لبزن او مانن برابر خبره ده چې دا فعل مذکور وي په لفظ کې او یا مقدر وي لفظاً معنا دا ده برابر خبره ده چې دا فعل مذکور وي په لفظ کې او یا مقدر وي یعنی دی په نظم د کلام کې راغلی وي لفظاً معنا دا ده چې دی په نظم د کلام کې راغلی وي او معناً یعنی دا فعل نه لفظاً ذکر وی او نه تقدیراً ذکر وی بلکه دا پهوا او دا مفهوم دا کلام نه معلومیږي مانن مقصد دا دی چې دی به دا فعل به نه لفظاً ذکر وی او نه به تقدیراً ذکر وی بلکه دا پهوا او دا مفهوم دا کلام نه به معلومیږي سوال واردی چستا دا تعریب د مفعول ماهو مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې معطوف په مثل دې ترکیب کې چې جاء ان زید و عمرو و ضربت زیدا و عمرا ځکه دا مذکور دی پس ته واونه او مصاحب دی د معمول د پیل سره په صدور او په وقوع کې او سره د دې نه چې دا مفعول ماهو نه دی سوال داره چې ستا تعریف معنی نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې معطوف معطوف په کې داخل شو په دې ترکیب کې چې جاء ان زید و عمرو و ضربت زیدا و عمرا ځکه دا پس د وونه مذکور دی که نه دی خیل دی که نه دی او مصاحب هم دی د معمول د پیل سره په صدور کې او په وقوع کې او حالان کې دا مفعول ماهو نه ده بلکې دا څه شی ده معطوف ده جواب دا ده چې مراد په مصاحبت د معمول د فعل سره اشتراک د ده د معمول د فعل د فعل سره په صدور او په وقوع کې خو سره د اتحاد د زمانې نه جواب دا ده چې مراد په مصاحبت د معمول د فعل سره چه مراد په مصاحبت د معمول د پیر سره اشتراک د ده د معمول د فعل د معمول د فعل سره په صدور او په وقوع کې خو سره د اتحاد د زمانه او د مکان نه زمانه بهم یووي او مکان بهم یووي لکه سرتو و زیدن سرتو او دا بل مثال اوس مخکې ذکر شو لکه لو تورکت ناقتو و پسیلتها لرزعتها خبره باندې پوه شي چې دلته اتحاد د زمانې هم دی او اتحاد مکان هم دی. سوال واردیږي چې شمیرل د مفعول ماهو د معمولاتو د فعل نه نسی کیږي بلکې دا منصوب دی په واو باندې بلکې دا منصوب دی لکه په دې خبره باندې عبدالقاهر په نواسبو د اسم کې تصریح کړله. معترض اعتراض کوي چې شمیرل د مفعول معهو د معمولاتو د فعل نه نسی کیږي بلکې دا منصوب دی په واو باندې لکه په دې خبره باندې شیخ عبدالقاهر په نواسبو د اسم کې تصریح کړل ده تصریح پې کړله چې دا منصوب دی په څه باندې په واو باندې. جواب دا دی چې کلام د مصنف رحمه الله دا بنا دی په مذهب د جمهور باندې کلام د مصنف رحمه الله بنا دی په مذهب د جمهور باندې. بیا سوال واردیږي چې ولې واو وضع شو په ځای د معا باندې ولې واو وضع شو او کی خودلی شو په ځای د چا باندې د معا باندې. جواب دا دی چې دوی وو وزه کړه دی او کې خوده دی په زید مع باندې ځکه چې وو مختصر دی اور څه شه دی وو مختصر دی وو کې اختصار دی نو ځکه وو په زید مع باندې کې خوده. به سوال واردیږي څنګه چې وو مختصر دی نو دغه شان په هم مختصر ده نو ولې دی واو غوره کړی دی په چا باندې په پا باندې. سوال واردیږي چې دغسې خو وو هم مختصر دی وو هم چه دی مختصر دی نه څنګه چې وو مختصر دی. سوال واردیږي څنګه چې وو مختصر دی نو دغه شان دی په هم مختصر ده نو دی واو ولې غوره کړی دی په پا باندې. جواب دا دی چې اصل دی واو واو عتب دی اصل دی واو چې په هغه کې معنا د جمعیت ده اصل دی واو واو عتب دی چې په هغه کې معنا د جمعیت ده نو دې کې معنا د معیت مناسب ده په دې کې معنا د معیت مناسب ده. نو فرمای فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان. په دې مقام کې دا فا د فاره د تفصیل ده او ناکت لیکل چې دا فا د فاره د تفسیر ده. نو فرمای مصنف فإن كان الفعل که چرته وي فعل او د فعل نه مراد هغه فعل دی چې قص کړی شوی وي په دې سره مصاحبت د مفعول ماهو د مفعول سره او د کان نه مراد او دلته چې کم کان راغلی دی نو دا کان تامه دی چه دی؟ کان تامه دی خبر مانی پوش کنه او کان ناقصه هم صحیح کیږي کان ناقصه؟ ای په ان کان الفعلو که چه کم کان راغلی دی دا کان تامه دی او کان ناقصه هم صحیح کیږي نو که چرته دا کان تامه شي نو لبزن به د دې د پاره تمی شي دا وروسته چې کوم لبزن راغلی په ان کان الفعل لبزن دا لبز به دې د پاره لبزن به دې د پاره تمی شي او که چرته کان غیر تامه شي نو لبزن به حال شي او دا به بی مؤول شي په تعویل د ملفوظان یا لبزیان سره. سبق ته پوه شوي او په جواز العطف کې چې کم جواز راغلی دی نو دا جواز په معنا د امکان خاص سره دی دا جوازه فمانه خاص سمانه واجب هم نه ده او ممتنع هم نه ده نه فرمای فان کان الفعل کچرتوی فعل لفظا دا ملفوظ او جاز العطف او عطفم جائز او عطفم سودا جائز جائز عطف په فعل باندې ان فل وجهانو وجاز العطف او جائز عطف په معمول د فعل باندې او جائز وی عطف معمول د فعل باندې د هغه شی چې هغه ذکر وي پسته وونه نو فل وجهانو یعنی فل وجهانی جائزانی نو به دو وجه جائز دي چی نه دو وجه جائز دي رفع هم جائز ده او نسبم جائز دي ځکه دو وجه جائز دي چې دلته مانع نشته دي چی نه مانع ای دلته څنګه دي رفع هم جائز ده ځکه چې مانع نشته دي او نسب هم جائز دي چې دی به مفعول معهو ګرځي سبا غواته سپوشي کنه چې دی به څه وګرځي دی به مفعول معهو وګرځي بس لیکن دا مثل جئتو انا وزیدن دا مثالو به رستو وایو پوش بلیمان چه